نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. چھٹے پارے کا رکوع نمبر ایک ہے جو آیت نمبر 148 سے 152 تک ہے. پارا نمبر 6 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 148-152. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. لا يحب الله نہیں پسند کرتا اللہ. الجهرة زور سے کہنا. بسوء برائی کا. من القول بات میں سے. إلا مگر. من ظلم جو کوئی ظلم کیا گیا. وكان الله اور ہے اللہ. سمیعا سننے والا. علیما جاننے والا. ان تبدو اگر تم ظاہر کرو گے. خیرن نیکی کو. او تخفوه یا تم چھپاؤ گے اس کو. او تعفو یا تم معاف کر دو. انسو ان برائی سے. فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی. کانا ہے. عفوًا معاف کرنے والا. قدیرہ قدرت رکھنے والا. ان الذین یکفرون بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں. باللہ اللہ کا. ورسولہ اور اس کے رسولوں کا. ویریدونا اور وہ چاہتے ہیں. ان یہ کہ. یفرقو فرق کریں. بین اللہ درمیان اللہ کے. ورسولہ اور اس کے رسولوں کے. ويقولون اور وہ کہتے ہیں. نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں. ببعدن ساتھ بعض کے. ونکفرو اور ہم کفر کرتے ہیں. ببعدن باس کا. ویریدونا اور وہ چاہتے ہیں. ان کے. یتخذو وہ بنا لیں. بین ذالکا درمیان اس کے سبیلا کوئی راستہ اولئک یہی لوگ هم الكافرون وہ جو کافر ہیں حقا پکے وآتدنا اور تیار کیا ہم نے للكافرین کافروں کے لیے عذابم عذاب مہینا رسوا کرنے والا والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے باللہ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسولوں پر ولم يفرقوا اور نہیں انہوں نے فرق کیا بین احد درمیان کسی ایک کے منهم ان میں سے اولئک یہی لوگ سوف ان قریب یؤتیہم دے گا ان کو اجورہم ان کے اجر وکان اللہ اور ہے اللہ غفوراً بخشنے والا رحیمہ رحم فرمانے والا. بس جی.